1900 nagród, w tym 7 samochodów Toyota. Graj w punktach Lotto w aplikacji na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest szósta. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Kolejne państwa odwołują ostrzeżenia przed tsunami. Największe szkody są w Rosji i Japonii. Pieniądze z budżetu popłyną do polskich firm i instytucji zajmujących się technologiami wojskowymi. Odznaczenia dla bohaterów wręczono je w przededniu 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Kraje leżące nad Pacyfikiem znoszą ostrzeżenia przed tsunami. Wydano je po wczorajszym trzęsieniu ziemi u wybrzeży Kamczatki. Wstrząs o magnitudzie 8,8 wywołał fale dochodzące do 4 metrów. W Chile, gdzie ewakuowano 1 400 000 osób, wysokość fali wyniosła 60 cm i nie spowodowała szkód. Na należących do Ekwadoru wyspach Galapagos fala sięgnęła metra, tu też nie było strat. Tsunami spowodowało największe szkody w Rosji i w Japonii. W Siewierokurylsku woda zalała port. Na Kamczatce zawalił się budynek przedszkola. Nikt nie zginął. W Japonii zalecono ewakuację blisko 2 milionów osób. Lokalne media poinformowały o tragicznej śmierci jednej osoby. Kobieta spadła z autem z klifu podczas próby ewakuacji. Wiceszef MON-u Cezary Tomczyk mówi o rewolucji, a premier Donald Tusk o zasadniczej zmianie. Chodzi o finansowanie i produkcję w kraju dronów i nowoczesnego uzbrojenia. Premier pojawił się w Warszawie na odprawie z udziałem dowódców wojskowych i szefów instytutów technicznych. Premier Donald Tusk wprost mówił o repolonizacji dostaw tego sprzętu wojskowego, który może być produkowany w kraju. Młodzi inżynierowie, programiści, informatycy, to jest absolutny skarb polskiej armii. Wśród prezentowanych premierowi dronów i najnowszych pojazdów był m.in. pojazd bezzałogowy Kuna. Wyposażony w działko, może razić przeciwnika nawet kilkanaście kilometrów od miejsca, w którym znajduje się operator. 1000 sztuk rocznie pojazdu Kuna jesteśmy w stanie wyprodukować i to relatywnie niskim kosztem. Tłumaczył mi Marcin Wróblewski z Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej. Polska armia potrzebuje wielu rodzajów dronów do wielu zastosowań, mówił Maciej Cichocki z Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia. Potrzeba dużego nasycenia tym sprzętem, żeby móc realnie odpowiadać, zmieniać warunki gry. Dron Made in Poland ma kluczową przewagę nad zagranicznymi. Można go szybciej dostosować do zmian na polu walki. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Rozbite 3 gangi wyłudzające pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia działały na terenie całego kraju. Z tytułu refundacji leków bezprawnie przywłaszczyły 82 miliony złotych. W ciągu 2 lat przestępcy zrealizowali blisko 40 tysięcy recept, z których część była wystawiana na fikcyjne dane. Sposób ich działania był skoordynowany i przemyślany. Śledztwo ujawniło, że podejrzani wystawiali fikcyjne recepty, często wykorzystując dane osobowe pensjonariuszy domów pomocy społecznej i zakładów opiekuńczo-leczniczych. Leki nie trafiały do pacjentów. Mówiła rzeczniczka prokuratury okręgowej w Zielonej Górze Ewa Antonowicz. Zatrzymano ponad 20 osób, w tym lekarzy i właścicieli aptek. 2,5 tysiąca osób, powstańcy, ich rodziny, harcerze i wolontariusze wzięło udział w spotkaniu z prezydentem Polski i Warszawy w przededniu 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W Parku Wolności prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe za walkę o wolną Polskę i pielęgnowanie historii. W jednym miejscu spotkali się harcerze i blisko 100-letni powstańcy. Przede wszystkim to jest nasz hołd dla osób powstańców, którzy jeszcze są. Powstańcy są weterani wojskowi. Jan Witkowski, pseudonim Jaś. To wielkie święto jest dla nas, bardzo duże, a poza tym też i docenienie tego, co myśmy robili kiedyś. A tak naprawdę za moją wolność, za wolność Polski oddali życie. Jakby historia zaginęła, to jesteśmy niczym w ogóle. Dziś kolejne uroczystości upamiętniające powstanie. Przed południem uroczysta sesja Rady Warszawy, a wieczorem msza polowa i apel pamięci na Placu Krasińskich. Zakaz jazdy hulajnogami elektrycznymi osobom poniżej 16 roku życia i ograniczenie prędkości do 35 km na godzinę. Takie ograniczenia planuje Czarnogóra. Rząd tego kraju zapowiedział drastyczne zmiany w przepisach. Elektryczne hulajnogi są w Czarnogórze stałym elementem dróg, ścieżek rowerowych i chodników. Aby zapobiegać przynajmniej częściowo wypadkom, czarnogórskie władze są kolejnymi, które dość poważnie ograniczą używanie tych pojazdów. Zapowiedziano, że niebawem hulajnogami elektrycznymi będą się mogły posługiwać jedynie osoby powyżej 16 roku życia. Wszystkie tego typu urządzenia będą miały blokadę prędkości. Po zmianie każda hulajnoga będzie mogła jechać najwyżej 35 km na godzinę. Oczywiście użytkownicy będą musieli zakładać kaski. Nowością ma być też obowiązek wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o czym informować ma specjalna naklejka. Piotr Piętka, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra, w niektórych miejscach dobra. Ponad 8% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Przez cały dzień mają obowiązywać zielone godziny. Zamknięte są kąpieliska w Ustce Wschód, Trzebieży, Stepnicy, Nidzicy, Smardzewicach i Kluczborku. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Kluczborku. Panie Kazimierzu, bardzo proszę nie podpowiadać, bardzo proszę. Jeśli chodzi o pogodę, dziś pochmurno z przejaśnieniami, miejscami przelotnie popada deszcz, a burze możliwe głównie od Pomorza przez Kujawy po ziemię łódzką i Mazowsze. Wiatr zachodni, południowo-zachodni, słaby, umiarkowany w czasie burz oraz wysoko w Sudetach, w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali, a na termometrach od ledwie 18 stopni na Pomorzu Zachodnim, około 22 w centrum, do 25 dziś najcieplej na Podkarpaciu. 6 minut po godzinie 6, no to rozpoczynamy. Raz, dwa, trzy. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej, w pełni świadomy. Świadomy, że hej, ho! Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi, 30 piętro biurowców szklanych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią nocą się, bo to jest życie, by korzystać z niej. Świecki warta gra, w systemie siła. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji. Radiem na uszach i wartości swej, w pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi, już starych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze walić się. Moi koledzy bawią nocą się, życzę po to wykorzystać dzień. Jogotem Skazikiem na dobry początek naszego dzisiejszego porannego spotkania. Witamy Państwa 9 minut po godzinie 6. Co dziś zapraszamy do Trójki? Między innymi o tym, że CBŚP rozbiła grupę przestępczą, która inscenizowała kolizję i wyłudzała odszkodowanie. O tym powiemy za godzinę. Przed 8 o tym, że Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną rolnika, którego sąsiedzi pozwali za uciążliwe zapachy z chlewni. Zastanowimy się, czy to może być początek fali podobnych pozwów w całym kraju. Z kalendarza dziś Dzień Skarbowości. Zastanowimy się, mam nadzieję, wspólnie z Państwem, jak ocieplić wizerunek skarbówki. To i więcej w dzisiejszej audycji. Aleksandra Dobieszewska, Katarzyna First-Wojtkowska, Michał Kowalski, Piotr Łodej. Dzień damy, witamy w audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. I gramy. I woke today, screaming for change. I knew that I must. So here lies a shadow, ashes to ashes, dust into dust. You know that nothing can prepare you. Oh no. Don't let this cruel world compare you. Oh no. Waiting for someone to repair you. Od 18 do 23, 25 stopni dziś w najcieplejszym momencie dnia. Ranek taki, no, nie jest źle, nie jest źle, ale na pewno na rozgrzewkę jak znalazł Foo Fighters. 13,5 minuty po godzinie 6. Spoglądałem, już mówiłem Państwu o tym, do kalendarza. Dziś Dzień Skarbowości. No, może się to kojarzyć dobrze, ale też i niekoniecznie, bo chyba każdy z nas miał lub będzie miał do czynienia z Urzędem Skarbowym. Zapytaliśmy więc, co myślimy o skarbówce? Dobre pytanie. Cóż mogę powiedzieć? Z mojego punktu widzenia i każdego obywatela, no to fajnie by było dla nas, gdybyśmy nie musieli tyle płacić. Natomiast z punktu widzenia funkcji państwa, chyba są potrzebni mimo wszystko. Bardziej ich lubię. Tak? Ale tak. To są sympatyczni, dobre pisma wysyłają? Tak, bardzo dobre, najlepsze. Myślę, że to jest bardzo porządna instytucja. Dlaczego pan tak myśli? Ponieważ wolę nie wyrażać swojego zdania publicznie. Czyli jest na odwrót. Dyplomatycznie myślę inaczej. Kiedyś tam płaciłem jakiś podatek od zakupu, co poszło sprawnie w sumie, więc nie narzekałem. Mniej mam z nią do czynienia, tym lepiej. nie myślę o niej na co dzień. Ale jest dalej taka stereotypowa, jak była niegdyś? Czy może się zmienia? Jest lepiej? Wydaje mi się, że jest lepiej. Podoba mi się opcja rozliczania bez naszego udziału rocznego. To jest fajne. I to w sumie tyle. Instytucja jak instytucja. Żadnych problemów? Żadnych problemów. To jak to zrobić, żeby nie mieć żadnych problemów ze skarbówką? Trzeba płacić podatki. Nie, bo jest tyle stereotypów, że ta skarbówka to taka zła w tym kraju. Nie, bardzo dobra instytucja. Potrzebna jest. Wszędzie zależy od ludzi. Ale to od pracowników czy od nas? Od nas, proszę pana. Jeżeli każdy będzie robił to, co do nas należy, to skarbówka się nie będzie przyczepiała i nie będzie żadnych problemów. Mamy komputery, wypełniamy wszystkie pity, nie pity i nie ma żadnych problemów. No, jakby się skarbówka przyczepiała, że tak zacytuję pana. No. Pytał Paweł Turski, a może wspólnie z państwem stworzymy coś, co ociepli wizerunek skarbówki. Tak się zastanawiam, co to mogłoby być. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailową 71335 smsowo i najłatwiej, najszybciej, jak zwykle mówię, 2 2 7 3 telefonicznie. Dziś Dzień Skarbowości, Święto Skarbówki. Co to mogłoby być, byśmy mogli wspólnie stworzyć coś, co ociepli wizerunek skarbówki? Czekam na sygnały, szczególnie od przedsiębiorców. 2 2 7 3 Niby muzyka kojarzy się z zajęciami z matematyki. Pierwiastek z 3. To będzie... No, jest 19 minut po godzinie 6. No to teraz... Przegląd prasy. Dobry okres pracowniczych planów kapitałowych. Wartość aktywów zbliża się do 40 miliardów złotych, a liczba uczestników do 4 milionów, czytam w Rzeczpospolitej. Trudno powiedzieć, czy to rosnąca świadomość potrzeby dodatkowego oszczędzania na czas emerytury, czy dobre stopy zwrotu. Może jedno i drugie. Faktem jest, że pracownicze plany kapitałowe są na ścieżce wznoszącej. W ciszy i spokoju PPK ładnie rosną. O tym w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Z dziennika Gazety Prawnej to mogła być akcja meczu. Aktywista ostatniego pokolenia wtargnął na murawę i w trakcie meczu Lechia Gdańsk, Lech Poznań chciał przykuć się do słupka bramki gości, ale szybka interwencja ochroniarzy sprawiła, że plany intruza zostały pokrzyżowane. Mężczyzna za swój czyn został skazany w trybie przyspieszonym. Wczoraj usłyszał wyrok. Ostatnie pokolenie w mediach społecznościowych zapowiada, że to dopiero początek. Czyżby aktywiści zmienili strategię i teraz zamiast blokować ulicę przeniosą się na stadiony? Więcej o tym w dzienniku Gazecie Prawnej. Aha, piłkarze Lechii i Lecha stworzyli wspaniałe widowisko. Zakończyło się zwycięstwem przyjezdnych 4-3. A na portalu polskieradio24.pl cicha bomba zegarowa podłożona jeszcze w czasach Polskiego Ładu. Niedługo wybuchnie, uderzając w finanse setek tysięcy polskich firm. Od 1 stycznia przyszłego roku limit amortyzacji dla samochodów spalinowych spadnie aż o 1/3 ze 150 do 100 tysięcy złotych. Wyjaśniamy, na czym polega pułapka i dlaczego największy chaos grozi osobom w leasingu. Polski Ład z opóźnionym zapłonem. Przepis dotyczący aut już tyka. Więcej na ten temat na portalu polskieradio24.pl. No to serdecznie polecamy, choć do prasy, być może jeszcze dziś o poranku, będziemy zaglądać do portali tam, gdzie warto zaglądać. Warto wykręcić do nas numer 2 2 7 3. No, warto wykręcić taki numer w porannej trójce. Polecamy się, ale nie tylko numer, adres mailowy. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Również do Państwa dyspozycji. A gdyby nie to, to można wyklikać 71335 do bramki SMS. Słońce wzeszło dziś przed godziną 5, zajdzie po 20. Czwartek, ostatni, 31 dzień lipca. Z tym też troszkę będzie związana dzisiejsza mniejsza gra przed godziną 9, więc proszę uważnie nasłuchiwać. Z kalendarza świąt osobliwych to już mówiliśmy, Dzień Skarbowości. Święto wszystkich urzędników, inspektorów, naczelników, pracowników izb, urzędów skarbowych, urzędów kontroli skarbowej. Niechże szczególnie dziś pracownicy skarbówki czują się zaopiekowani. 2 2 7 3, jak ocieplić wizerunek skarbówki? To zadanie na dziś dla Państwa. A z muzycznego kalendarza najlepsze życzenia. Dziś Will Champion, angielski perkusista Coldplaya, kończy 47 lat. No to okazja do tego, by zrobić głośniej. Gramy, śpiewamy, robimy głośniej. Coldplay, urodzinowo. Wszystkiego dobrego. Dziś imieniny Heleny, Igi, Emiliana, Ignacego i Lubomira. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Już za chwilę skrót wiadomości. Autopromocja. 18. edycja OFF Festiwalu. 69 artystów. 9 audycji z Katowic. Przez 4 dni. W Trójce. 2. 1. Zaczynamy dziś o 21:00. Kończymy w niedzielę. Szczegółowy plan audycji na stronie trójka.polskieradio.pl. Do usłyszenia z OFF Festiwalu. Gosia Jakubowska. Agnieszka Obszańska. Agnieszka Szydłowska. Bartek Chaciński. Michał Grabkowski. Jacek Hawryluk. Maciej Jankowski. Piotr Metz. Michał Nogaś. Mateusz Tomaszuk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, skąd ty wziąłeś taki super sprzęt AGD za złotówkę? Jak to skąd, Barbara? Z multirabatów w Media Expert. Piąty produkt jest za złotówkę. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Kto na BP wraca, temu się opłaca. Bo w te wakacje każde kolejne tankowanie z aplikacją BP Me daje Ci coraz wyższy rabat na paliwa regularne z technologią Active, aż do 45 groszy za litr. Wracaj po rabaty na BP. Promocja do 2 września dla zarejestrowanych użytkowników. Regulamin w aplikacji BP Me oraz na bp.pl. Nie dotyczy płatności kartami paliwowymi. BP. Kierujemy się Tobą. Żegnamy reklamy. Jest 6:30. Skrót serwisu Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Jedna osoba zginęła, co najmniej 20 zostało rannych w rosyjskim nalocie na ukraińską stolicę. Rosjanie zaatakowali Kijów rakietami i dronami. Minister Spraw Wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko poinformował, że najbardziej ucierpiały stołeczne rejony Sołomiański i Światoszyński. Na skutek nalotu został uszkodzony wielopiętrowy budynek mieszkalny, wybuchł pożar w instytucji edukacyjnej, płoną też samochody. Kraje leżące nad Pacyfikiem znoszą ostrzeżenia przed tsunami. Wydano je po wczorajszym trzęsieniu ziemi u wybrzeży Kamczatki. Wstrząs o magnitudzie 8,8 wywołał fale dochodzące do 4 metrów. Tsunami spowodowało największe szkody w Rosji i Japonii. Sąd w Rybniku uniewinnił Marcina Kozę, właściciela klubu Face to Face. Prokuratura chciała ukarania go za to, że w styczniu 2021 roku zdecydował się zorganizować imprezę, pomimo obowiązujących wówczas obostrzeń sanitarnych. Kosztami procesu sąd obciążył Skarb Państwa. W Krakowie pojawi się nowe oznakowanie drogowe dla rowerzystów. Tablice informacyjne będą wskazywać użytkownikom, jakimi trasami jadą oraz ile kilometrów pozostało im do kluczowych miejsc w mieście. Cały system będzie oparty na 19, a w przyszłości 20 wyznaczonych i ponumerowanych trasach. Łączą one największe dzielnice Krakowa, umożliwiając przejazd przez całe miasto. W sierpniu ruszy pilotaż projektu. Więcej informacji w Trójce o 7:00. Dziś pochmurno z przejaśnieniami, miejscami przelotnie popada deszcz. Burze możliwe od Pomorza przez Kujawy po ziemię łódzką i Mazowsze, a na termometrach od 18 stopni na Pomorzu, około 22 w centrum, do 25 na Podkarpaciu. Dziś Dzień Skarbówki. Może wspólnie stworzymy coś, co ociepli wizerunek tegoż urzędu. 2 2 7 3 na razie zastanawiamy się, co to mogłoby być. Od pana Rafała propozycja: może sernik albo szarlotka przy okienku. No nie wiem, sernik na zimno to chyba nie ociepli. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. 2 2 7 3, niam niam, czekamy. Dzień Skarbowości. Może wspólnie stworzymy coś, co ociepli wizerunek skarbówki? Sernik, szarlotka. No dobrze, pyszne państwa pomysły. Może jakieś hasło albo kampania wizerunkowa? Dzień dobry pani. Pani ostatnio zdaje się, że była. Byłam kiedyś jako osoba towarzysząca w skarbówce i przywitało mnie takie z tą moją znajomą, takie hasło: po pierwsze, nie zrywaj z nami kontaktów. I potem były różne takie plansze, bardzo dużo. Muszę powiedzieć, że się dobrze poczułam, tak zaopiekowana niby. Pozdrawiam. Niechże szczególnie dziś pracownicy skarbówki czują się zaopiekowani przez państwo, słuchacze trójki. Dwie dwójki i siedem trójek. Właśnie, może jakieś hasło albo kampania wizerunkowa, może wspólnie stworzymy coś takiego. Dwie dwójki i siedem trójek, czekamy. To czego się boisz i czego dziś chcesz? Szybko minie, tak jak przerwana peta. Potem leci, tak jak z wiadra na łeb. Cały stek bzdur usmażony na well done. Biorę WWA lakierki, parkiet i laserki, listy i butelki, balet i tancerki. Na palcu diamenty, dziarasz w całcie ósemki. Jutro będę tęsknił, bo raz, dwa, trzy i wszystko mija. Raz, dwa, trzy i zapominasz. Potwory z szafy i czego tu się bać. Życie jak klasy, wszystko zaczynam na raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy i zapominasz. Potwory z szafy i czego tu się bać. Życie jak klasy, wszystko zaczynam na. Moje życie to nie film, chyba że akurat w nim, akurat dziś wystąpisz ty jak głupich min. Milion robię, byś nie powiedziała, muszę iść. No bo to ostatni raz, jak widzę cię w słońcu. Więc powiedz mi, czy masz czas siedzieć do zmroku. Chcę zapamiętać dziś na zawsze już każdy z biegów wokół twoich ust. Raz, dwa, trzy i wszystko mija. Raz, dwa, trzy i zapominasz. Potwory z szafy i czego tu się bać. Życie jak klasy, wszystko zaczynam na raz, dwa, trzy i wszystko mija. Raz, dwa, trzy i zapominasz. Potwory z szafy i czego tu się bać. Życie jak klasy, wszystko zaczynam na WWA lakierki, parkiet i laserki, listy i butelki, balet i tancerki. Na palcu diamenty, dziarasz w całcie ósemki. Jutro będę tęsknił, bo okej, Kacperszyk, o poranku w trójce na 22 minuty przed godziną siódmą. Gdyby tak chcieć ocieplić wizerunek skarbówki, no ale najpierw trzeba się zapytać, jakie mamy doświadczenia? O to także pytaliśmy państwa. Czasami przesadza. Momentami to bywa ciężka sprawa. A to wysyłają jakieś pisma, czy jak? Tak, ja na przykład miałem takie pismo, że mi zagrozili 3,5 tysiąca złotych kary za to, że zamiast nadpłaty 80 zł zadeklarował niedopłatę 5 zł. Więc czasami te tryby urzędnicze potrafią być takie, no, niesympatyczne. A udało się jakoś dogadać z nimi? Tak, no wysłałem pismo i się jakoś nie odezwali. I zwrot przysłali, więc... Ale widać, lubią nas straszyć. Tryby urzędnicze, oj tak, potrafią nas straszyć. No, no, to ciekawe spostrzeżenia. Też myślę, że urzędnicy mogą dziś, szczególnie skarbówki, dowiedzieć się z drugiej strony okienka, jak to wygląda. Staramy się dziś w Dzień Skarbowości właśnie ocieplać wizerunek skarbówki. Dwie dwójki, siedem trójek. Czekamy na państwa sygnały za 21 minut siódma. Za chwilę ważne sprawy międzynarodowe. Wcześniej Jungle, zatem zachęcam do pozostania z nami, tworzenia takiej kampanii wizerunkowej. Pan Paweł napisał: moim zdaniem wizerunek skarbówki można ulepszyć, jednakże to wymagałoby pełnego zaangażowania polityków do reform, niezależnie od opcji politycznej, bo niestety wizerunek urzędów skarbowych nie jest najlepszy. Jeśli mogę zapytać, pisze dalej pan Paweł, to dlaczego nie jest puszczana dłuższa wersja dżingla audycji? Czy chodzi o to? Zapraszamy do Trójki. Od początku do końca, w całości, od kuchni radiowej dodam, że to long. Chyba dłuższej już nie mamy. 18 minut przed godziną 7. Poważne sprawy teraz międzynarodowe. Jest z nami Michał Strzałkowski. Witam cię, dzień dobry. Dzień dobry. A dziś przeniesiemy się niedaleko granicy brazylijsko-peruwiańskiej. Odwiedzimy rdzenną ludność Amazonii. Cóż tam się wydarzyło? Tak, konkretnie Dolinę Javari, słynną dolinę, to jest ta część Amazonii, gdzie żyją te tak zwane odcięte od świata plemiona albo plemiona bez kontaktu, czyli takie społeczności, które są poza cywilizacją, które nie używają nowoczesnych technologii, które w ogóle się ze światem zewnętrznym nie kontaktują i żyją tak, jak żyły setki, a czasem nawet i ponad 1000 lat temu. I teraz zrobiło się głośno w Brazylii o tym ponownie, dlatego że te społeczności od lat 80. chronione są specjalną ustawą, która zakazuje szukania kontaktu z tymi społecznościami z różnych powodów, o których za chwilę powiem. A śledztwo dziennika O Globo brazylijskiego i brytyjskiego Guardiana ujawniło, że organizacje misyjne ze Stanów Zjednoczonych i Brazylii łamią te przepisy i próbują się z tymi plemionami kontaktować, ewangelizować je, ale nie bezpośrednio, tylko zrzucając z dronów i z samolotów takie specjalne urządzenia, które recytują Biblię, są zasilane słonecznie. Już brazylijska prasa pisze o szczekaczkach w dżungli. I tu nie chodzi oczywiście o kwestie religijne, tylko o łamanie właśnie tej ochrony tych społeczności poprzez szukanie z nimi kontaktu, co może im po prostu zagrozić. A ochrona tych społeczności to jest coś, czym zajmuje się nawet ONZ, o czym podczas niedawnej konferencji o rdzennych społecznościach na całym świecie mówiła rzeczniczka prasowa Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw Człowieka, Ravina Shamdasani. Dolina Javari w Amazonii to drugie największe w Brazylii terytorium rdzennej ludności. To tam też prawdopodobnie znajduje się najwięcej odciętych od świata plemion, a jednocześnie te tereny są opanowane przez przemytników, kłusowników, nielegalne górnictwo czy nielegalny połów ryb. Tam też ukrywają się zbrojne gangi. No i to wszystko jest zagrożeniem dla tych społeczności. Także dlatego kontakt ze światem zewnętrznym jest dla nich niebezpieczny, że oni często nie mieli styku z różnymi chorobami, z różnymi zarazkami, na które myśmy się gdzieś tam w świecie już uodpornili, a te grupy nie, więc to jest dla nich także śmiertelne zagrożenie. I tych zagrożeń jest dużo, mówiła Sara Schenker z organizacji Survival International. There are big ranchers operating on these territories. Swoje interesy mają tam wielcy rancherzy, ludzie żyjący z nielegalnej wycinki Puszczy Amazońskiej, rabusie ziemi. Niedaleko przecież powstała także wielka elektrownia wodna Belo Monte, której budowy nikt z rdzenną ludnością nie konsultował. Wszystkim tak naprawdę przeszkadza ta ludność, a zwłaszcza te odcięte od świata plemiona, które są zagrożone wymarciem, które byłoby de facto ludobójstwem. Wylesianie i niszczenie Puszczy Amazońskiej zagraża tym plemionom. Około 100 prawdopodobnie takich plemion bez kontaktu mieszka w Dolinie Javari. Mieszkają tam także plemiona, które mają kontakt ze światem zewnętrznym, czasem żyją także już w sposób nowoczesny. I te plemiona, które mają kontakt, często chronią plemiona, które kontaktu ze światem nie mają. Taką organizację założył na przykład lud Guajajara i przedstawiciel tego ludu, Fly Guajajara, tak o tym mówi. Skrzyknęliśmy się, aby chronić nasze terytorium. Bardzo boimy się o przyszłe pokolenia, które być może nie zobaczą już Puszczy Amazońskiej w jej naturalnej formie. I boimy się o bezpieczeństwo odciętych od świata plemion. Nawet my, choć żyjemy w Amazonii, nie mamy z nimi kontaktu. O tym, gdzie przebywają, wiemy z opowieści naszych dziadków. Te plemiona potrzebują naszej ochrony. Potrzebują jej tak samo jak las deszczowy, którego są częścią. Z drugiej strony te plemiona często bronią się przed kontaktem zewnętrznym i jest sporo historii różnych ekstremalnych turystów, szalonych podróżników albo misjonarzy, którzy próbowali te plemiona odnaleźć. No i niestety z tej dżungli amazońskiej już nie wrócili, chociaż częściej to oni stanowią raczej zagrożenie dla tych plemion odciętych od świata. O misjonarzach wykorzystujących tajne urządzenie audio do ewangelizacji odizolowanych ludów w Brazylii relacjonował Michał Strzałkowski. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Audycja poranna. Zapraszamy do Trójki za 13 minut 7. Już za chwilę będziemy walczyć z fejkami. Can we talk about our differences? we don't talk, don't talk at all. It seems so critical to speak less critically. I see no truth as mythical, no vast unbridgeable. Give me strength to overcome, give me strength, I'm not gonna run. Build it up, build it up, you gotta get some, fix some. Za 10 minut siódma. O, dzień dobry panu. W sprawie urzędów skarbowych i ocieplenia ich wizerunku. Nie da się ocieplić ich wizerunku. To po prostu taka instytucja. To tak jak Straż Miejska. No weź coś wymyśl, żeby ocieplić ich wizerunek. Nie ma szans. A myślę, gdyby oni mieli takie instytucje, miały na przykład w pierwszym punkcie po pierwsze nie szkodzić, to już by było ocieplenie wtedy. Jak ja lubię to słowo, nie da się, nie da się. Może jednak da się ocieplić wizerunek skarbówki. 2 2 7 3. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami dziś o poranku się to uda. Za 10 minut siódma, teraz Kuba Witkowski. News albo fake news. Zabierają pracę, dostają zasiłki, są sprawcami przestępstw. Codziennie w sieci pojawia się mnóstwo oskarżeń i zarzutów kierowanych wobec Ukraińców mieszkających w Polsce. Kryzys migracyjny, kampania prezydencka, wreszcie sytuacja na zachodniej granicy tylko te nastroje podsycają, a pojawiające się w internecie tak zwane wrzutki z fake newsami stają się swoistą oliwą dolewaną do ognia. Z nami jest Marta Pietrusińska z Ośrodka Badań nad Migracjami UW. Witam panią w Trójce. Dzień dobry. W serwisach X i Facebook można trafić m.in. na posty ze zrzutem ekranu z aplikacji Bolt z rzekomą nową, tańszą opcją Ukrainiec dla Ukraińca. Okazuje się, co ustalił m.in. serwis Demagog, że Bolt takiej funkcji w ogóle nie ma. Oczywiście pod wpisami wylał się hejt, ale to jest chyba świadectwo, że nic tak nie podsyca emocji jak wiadomość, że w tym przypadku Ukraińcy mają coś taniej lub wręcz za darmo, prawda? Tak, no takich przykładów podobnych czy takich fake newsów można przytaczać bardzo wiele, między innymi to, że na przykład są uprzywilejowani w kolejkach do lekarza, czy dostają dodatkowe jakieś świadczenia typu 3000 plus, były gdzieś też takie głosy, no bo to jest takie poczucie, że ktoś, kto jest w Polsce gościem, jest lepiej traktowany. I rzeczywiście to też w sytuacji takiej bardzo dużych napięć wokół migracji i tego, co się mówi o migracjach, podsycanych zarówno przez jedną, jak i drugą stronę sceny politycznej, tylko zaostrza takie narracje antyukraińskie, a nie je rozwiewa. No właśnie, a tych wrzutek, bo pani tu podała kolejne przykłady, tych wrzutek jest znacznie więcej. Ja podam kolejne przykłady, takie wpisy sugerujące chociażby, że te pożary budynków w ostatnim czasie to jest właśnie sprawka Ukraińców. Czy pojawiły się nawet takie informacje, że Ministerstwo Edukacji Narodowej chce wprowadzić jako drugi język obcy, obowiązkowy język obcy, właśnie język ukraiński. Jak pani myśli, czy ktoś może za tym stać? Bo tutaj możemy jakby dopatrywać się dwóch źródeł tych nieprawdziwych informacji. To jest oczywiście rosyjska propaganda, różnego rodzaju chatboty, trolle internetowe, które no bardzo celowo działają na rzecz podsycania tych napięć w społeczeństwie polskim, ale druga strona to no my jako badacze już w 22 roku zwracaliśmy uwagę, że jeżeli nic nie zostanie zrobione, jeżeli ludzie zostaną zostawieni sami sobie, to te napięcia będą rosnąć. Marta Pietrusińska z Ośrodka Badań nad Migracjami UW gościła w Trójce. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Kuba Witkowski, do usłyszenia. News albo fake news. A więcej o fejkach na podcastach Trójki już teraz polecamy. Kolejny odcinek w poniedziałek o tej samej porze. Za 7 minut 7, teraz coś państwu zagram. O, tak delikatnie. Za 7 minut o 7 serwis, a do tego czasu to już słychać palet. Tina, so heavy this morning on the train. She's playing games. Sometimes she changes the color of her hair or skin. She's gonna wear the t-shirt with the horizontal stripes. The one she wore. Yes, tonight I have been thinking about Tina. Tina, do you remember walking past me in the snow 14 years ago? Or on the escalator last Saturday? You were wearing rainbow boots with matching socks. What a display of everyday sexuality. Although we've never spoken or exchanged emails, we got a strong connection, it just can't fail. Tina, Tina. Yes, tonight I have been thinking about scenes from a marriage that never took place. Although I did once buy a ring. About